Nowy hybrydowy Fiat 600. Z dumą wyprodukowany w Polsce. Już od 600 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Szczegóły w salonach i na fiat.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 10 października, 19. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jutro prokuratura może postawić zarzuty kierowcy, który potrącił pieszego na przejściu na Warszawskiej Woli. Osoby poniżej 18 lat nie kupią e-papierosów bez nikotyny. Jest rządowa nowelizacja. Twórca marki Red Izbet Paweł Szopa poszukiwany w 190 krajach. Jest czerwona nota Interpolu. Jutro prokuratura zdecyduje w sprawie zarzutów dla kierowcy, który wczoraj miał potrącić pieszego na pasach na Warszawskiej Woli. Śledczy potwierdzają, że zatrzymany to kierowca autobusu, który 4 lata temu spadł z mostu Grotoroweckiego. Wczoraj według śledczych Tomasz miał znów złamać prawo, mówi prokurator Piotr Skiba. Na rondzie Tybetu potrącił mężczyznę, który wszedł dość szybkim krokiem na pasy przy zmieniających się światłach. Następnie mężczyzna, kierowca, zbiegł z miejsca zdarzenia samochodem Volkswagen elektrycznym, który był własnością firmy leasingowej. Mężczyzna ten, kierowca, sprawca Tomasz U. skierował się następnie do Pruszkowa. W jednym z lasów porzucił samochód. A mężczyzna został zatrzymany na 48 godzin. Jutro prokuratura zamierza go przesłuchać. Śledczy czekają też na opinię biegłego w sprawie stanu zdrowia rannego. Potrącony mężczyzna jest w ciężkim stanie. Sejmowa Komisja Kultury za odwołaniem szefa Rady Mediów Narodowych. Wniosek w tej sprawie przygotowała Koalicja Obywatelska. Posłanka Urszula Augustyn, przedstawiając wniosek, mówiła, że Krzysztof Czabański zasiadał też we władzach Instytutu Lecha Kaczyńskiego, a ten z kolei był powiązany ze spółkami medialnymi mającymi udziały w Telewizji Republika i Gazecie Polskiej Codziennie. Naruszył więc zakaz posiadania udziałów albo akcji spółki lub uczestniczenia w inny sposób w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym. I to jest bardzo poważny zarzut. Przyzwoitość nakazuje, żeby sam zainteresowany podał się do dymisji, żeby zrezygnował z funkcji, którą piastuje. Jutro wnioskiem o odwołanie Krzysztofa Czabańskiego zajmie się Sejm. Głosowanie zaplanowano przed południem. Będzie zakaz sprzedaży papierosów bez nikotyny osobom poniżej 18 lat i zakaz dodawania aromatów do nowatorskich wyrobów tytoniowych. Przepisami wprowadzającymi ograniczenia zajmie się na najbliższym posiedzeniu rząd, zapowiada minister zdrowia Izabela Leszczyna. Projektem nowelizacji zajmował się Komitet Stały Rady Ministrów. Osoby poniżej 18 roku życia nie będą mogły kupować e-papierosów bez nikotyny. Produkty te nie będą mogły być sprzedawane w automatach i przez internet. Do tej pory osoby niepełnoletnie nie mogły kupować jedynie e-papierosów zawierających nikotynę. Co więcej, projekt nowelizacji wprowadza też zakaz stosowania aromatów w nowatorskich wyrobach tytoniowych. Mówiła o tym dziś w Sejmie minister zdrowia Izabela Leszczyna. Czyli dodawania do nowatorskich wyrobów tytoniowych tych różnych zapachów, aromatów, bananów, poziomek, czegokolwiek, które udają, że to nie śmierdzi. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapewnił, że przepisy będą procedowane w parlamencie, gdy tylko się pojawią. Poinformował też, że jutro spotka się w sprawie przepisów dotyczących papierosów z szefem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest czerwona nota Interpolu za biznesmenem Pawłem Szopą, informuje Komenda Główna Policji. Służby ścigają twórcę marki odzieżowej Red Izbet w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Paweł Szopa będzie teraz poszukiwany w 190 krajach, mówi komisarz Aleksander Pradun z Komendy Głównej. W tym momencie mogę tylko potwierdzić, że za panem Szopą została zatwierdzona czerwona nota Interpolu w naszym Biurze Międzynarodowej Współpracy, Komendy Głównej Policji. Wszystkie organy, które będą w jakiś sposób legitymować tą osobę i wpisywać jego dane w system, automatycznie pojawi się komunikat, że jest poszukiwana przez Interpol. W czerwcu Onet napisał, że spółki Pawła Szopy w ciągu 3 lat miały otrzymać z Agencji Rezerw Strategicznych nawet 500 000 zł. Literacki Nobel dla Han Kang z Korei Południowej. 53-letnia pisarka zdobyła już wiele nagród literackich, w tym prestiżową Nagrodę Bookera. Marcin Jakobi, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS, zauważa, że Han Kang od lat uznawana jest za jedną z czołowych pisarek koreańskich. Jej książki tłumaczone są na język polski, a akcja jednej z nich, Białej Elegii, rozgrywa się w naszym kraju. Ona ma dobry kontakt przede wszystkim z tłumaczką, która tłumaczyła wszystkie jej książki na język polski.

9 minut po 19. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. W południowym zapraszamy do trójki. Byliśmy z Państwem od godziny 16 w składzie Monika Suszek, Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Daniel Leśniewski i Michał Matus. Dziękuję pięknie i głos już oddaję Michałowi Kowarskiemu. A mówiłeś, że nie zapamiętasz. Udało się, udało się. Proszę bardzo, dobrze, Michale, zanim przejdziemy do rotacji, mam dla ciebie i też dla państwa zagadkę muzyczną. Czy jesteś gotowy na zagadkę muzyczną? Jestem trochę przerażony, ale posłucham. Zaznaczam, że ta piosenka jest bez wokalu, ale czy poznajesz po tych pierwszych skąd nutach? Skąd się znam? Oj, już znam. Więc co to jest? You're beautiful. Tak jest, James Blunt. Ta piosenka była wszędzie w 2005 roku. Do tego stopnia, że kiedy Mirror prowadził plebiscyt na najbardziej irytującą rzecz w Wielkiej Brytanii, James Blunt znalazł się na 4. miejscu. Zaraz po telefonach od akwizytorów, przyczepach kempingowych i po ludziach, którzy wpychają się do kolejek. Dlaczego o tym mówię? Tydzień temu James Blunt właśnie udostępnił na swoim Instagramie ten post. I'm re-releasing my debut album, Back to Bedlam, on October the 11th. So as a way to give back to you, my adoring public, if Back to Bedlam re-enters the charts at number one, I will legally change my name. What will I change it to? Well, that's entirely up to you. Ponownie wydaje swoją debiutancką płytę Back to Bedlam 11 października. Jeśli płyta trafi na szczyt listy przebojów, prawnie zmienię swoje imię i nazwisko. Na jakie? To już zależy od was. Tłumacząc słowa Jamesa Blunta. Zasady są następujące. Pod wspomnianym postem na Instagramie można dodawać swoje propozycje. Ta, która będzie miała najwięcej polubień, wygrywa. I na razie na szczycie tej listy znajduje się... Blunty McBlunt Face i Year Beautiful. Ja mam tutaj pewien pomysł. Mhm. Jakby miał nazywać się po prostu po polsku, jakbyś go przetłumaczył. O Jezu. Ojej, nie pomyślałem o tym. Janusz... pustka w głowie. Pomóż mi z nazwiskiem. Nie dopowiem, bo mnie zwolnią. Myślę, że tutaj możemy postawić kropkę, ale jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało jutro, ponieważ jeżeli faktycznie Back to Bedlam 11 października będzie na szczycie list przebojów, no to będzie całkiem zabawnie. Ale to tylko pokazuje, że James Blunt, mimo tego, że jest dość nielubianym muzykiem, to jednak ma do siebie bardzo dużo dystansu i chwała mu za to. I myślę, że teraz możemy spokojnie przejść do dalszej części programu. Rotacja. Było zabawnie, a teraz może być mrocznie i przy tym delikatnie. Dziś pojawił się kolejny singiel z nadchodzącej płyty The Cure, Songs for the Lost World. 16-letnia dziura w ich dyskografii zepnie się 1 listopada, ponieważ wtedy wychodzi ten album. A Fragile Thing to na dobry początek naszego spotkania. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Michał Kowarski, kłaniamy się z Państwem do 20. Wychodzi na to, że nowoczesny, klarowny sposób produkcji dotknął też The Cure. Ale myślę, że dobrze to robi tej kompozycji. Taki zdrowy balans pomiędzy czystym miksem a rozmyciem, do którego Robert Smith i spółka zdołali nas przyzwyczaić. Songs of the Lost World. 1 listopada nadchodząca płyta legendarnej formacji The Cure. A skoro już jesteśmy przy legendach, dokładnie 56 lat temu ukazała się płyta Hot Rats. Frank Zappa. Proszę bardzo. Peaches and Regalia. Frank Zappa, Hot Rats. Pierwszy utwór na tej fantastycznej płycie. Niektórzy mówią, że to jest pierwszy poważny album Zappy, ale ja się z tym zdaniem nie zgodzę. Fakt, Zappa na tej płycie postawił na utwory instrumentalne poza jednym małym epizodem Kapitana Beefhearta w utworze We the Pimp, ale myślę, że ta lekkość, prześmiewczość, skłonność do pastiżów, jest oddana w tej muzyce. I Frank Zappa zawsze podchodził bardzo poważnie do muzyki, którą robił, mimo tego, że ostatecznie na samych płytach było po prostu zabawnie. Frank Zappa miał tendencję do piłowania swojego zespołu Mothers of Invention nie gorzej niż James Brown, który zasłynął właśnie z tego, że bardzo źle traktował swoich muzyków. Granie prób po 12-14 godzin,

Troszkę przykro, przyznaję, ale ta płyta rekompensuje mi to w 110%. Naprawdę bardzo serdecznie polecam, bo jest to jedno z ciekawszych wydawnictw w tym roku, które słyszałem. Było nieco szaleńczo na koniec i teraz będziemy nieco podkręcać to szaleństwo i teraz apel w stronę kierowców. Ostrzegam, że refren może wywołać efekt tak zwanego depnięcia, także ostrożnie, szanowni kierowcy. Mam nadzieję, że przepisy ruchu drogowego nie zostały złamane przy tym utworze. Zespół z RPA, który wylądował w Londynie ostatecznie i muzykę zaczął robić dla zabawy, bez poważnych planów, ale mówiąc kolokwialnie, zażarło i teraz Honeymoon prezentuje swój jeden z, powiedzmy, że nowszych singli, Penny Sleeps. Co prawda wybrałem najstarszy z tych ostatnich trzech, które wyszły, dlatego że najzwyczajniej w świecie najbardziej mi się podoba, chociaż dwa pozostałe też są naprawdę dobre. No i tutaj mam pewien kłopot, ponieważ wszystkie te trzy single mają dokładnie taką samą okładkę. No i pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to nadchodzi płyta, ale ostatecznie zespół milczy w tym temacie. Cóż, czas pokaże. Twierdzą, że grają pop i faktycznie jest w tym trochę takiej popowej lekkości, ale trzeba przyznać, że sporo w tym energii i hałasu. A skoro już jesteśmy przy hałasie, formacja z Brooklynu, która na scenie jest od 2003 roku, wydała 4 października płytę Synthesizer. A Place to Bury Strangers, czyli miejsce, w którym chowa się nieznajomych. Tak zaczyna się ta płyta. Disgust, czyli niesmak. Ale jest to danie, które można zjeść ze smakiem. Yeah. nie mam pojęcia, czy ta fala dźwięku jest w ogóle do okiełznania na żywo, ale można się o tym przekonać. A Place to Bury Strangers to jest gast z ich najnowszej płyty Synthesizer. Przyjechali na 3 koncerty do Polski. Wczoraj grali we Wrocławiu, dzisiaj grają w Warszawie w Hybrydach, a jutro w Poznaniu w klubie Dwa Progi. Jeśli ktoś chce się na ten koncert wybrać właśnie do Poznania, proszę pisać. rotacja@polskieradio.pl. Mamy do rozdania kilka wyjściówek. Zachęcam do kreatywności. Ja tymczasem myślę, że po tym A Place to Bury Strangers możemy nieco odetchnąć z naszą piosenką dnia. Surowa, kąśliwa, pełna emocji, taka akurat na jesień. Ofelia, JSD, nasza piosenka dnia, choć przyznaję, że dzisiejsze temperatury były bardziej letnie w ciągu dnia, przynajmniej u nas w Warszawie, a mam wrażenie, że całkiem mroczna ta rotacja dzisiaj jest, dlatego myślę, że teraz możemy do tej beczki dziegciu dodać łyżkę miodu, taki promyczek słońca. Cześć, tu Adam Piskosz z Czechosłowakii, ale nie z tej, która istniała kiedyś za naszą południową granicą, tylko z zespołu z Gdańska o tej dziwnej nazwie. Skąd pomysł, żeby nazwać tak zespół? Ano bezpośrednio z gry planszowej futbol, której odbijało się piłkę za pomocą zawodników na sprężynkach. Miała ona napisane na opakowaniu Made in Czechosłowakia, co w czasach mojego dzieciństwa było dla mnie symbolem jakiejś magicznej, cudownej krainy, której tak się złożyło, że pracował wtedy mój ojciec. Twórczość naszego zespołu początkowo dotyczyła właśnie dzieciństwa, by przenieść się teraz bardziej w okolice letnich hitów. I właśnie jeden z takich o nazwie Hell miał ostatnio swoją premierę. Chciałbym zaprosić Was do tego, abyście wyobrazili sobie przez 3 minuty, że lato się jeszcze nie skończyło, a Wy jesteście na plaży, na Hellu, jest słonecznie, prawie nie wieje i właśnie macie zanurzyć się w morzu. Ten utwór to zapowiedź naszej płyty Sunny and Loud, która wychodzi już w piątek nakładem Peloton Records. Piasek dźwięczy pod stopami. Zapach traw dopasowuje się. Piłkę grać i się śmiać. Można sobie przy tej piosence wyobrazić, że jeszcze lato się nie skończyło. Czechosłowakia, warto zapamiętać, jeśli ktoś choruje jesienią na brak słońca. Myślę, że tymczasem możemy wrócić do rzeczy mocniejszych po tej dawce słońca. Kiedy rozmawiałem z panami z Maruży na festiwalu na pytanie o debiutancką płytę, odpowiedzieli tak. We're just gonna put out another like 9 EPs. Chyba po prostu wypuścimy 9 epek. Na razie to działa. Może potem wypuścimy płytę. Na razie płyty nie ma, ale jest nowy singiel. Break the Tension. Może to zapowiedź jednej z tych 9 epek? We'll be right back. drama, theatrics, reacting the plot twist. We act like we don't exist. Can't make a difference. Can't stop the feeling. Can't make a difference. Can't stop the feeling. Can't make a difference. Not feeling bold. Feelings are mutual. Condition the soul. Pump for the gold. Tell or be told. Envy, betray you. Revenge got a hold. Can't break the tension. Brittle like bone. Stress like a burden. Your family behold. Eyes to your phone. And scornful in person. Feedings of feelings are always misleading. Coercion invaded. Face to the pavement. Ain't no more choices. Every statement. Waiting patient. Hands on the throat. Screaming for vengeance. Turn on the tap. Because you're still the best to her. just feel the best to her, to her, to her. I'm the girl! Wcześniej Maruża i Break the Tension, czyli przełam napięcie, ale to w sumie całkiem ironiczne, bo ten utwór głównie generuje napięcie. Ale można się tą energią cieszyć. A jeżeli Maruża to za dużo, zawsze można sięgnąć po The Letter. Tu akurat w utworze Mother po Maruży. Zadziwiające jest to, że te zespoły są w gruncie rzeczy bardzo podobne, ale też bardzo się od siebie różnią. Hysterical Strained, debiutancka płyta The Letter, zasłuchuje się w niej od momentu, kiedy wyszła, czyli mniej więcej od połowy września. Polecam każdemu. No i teraz myślę, że pora powoli kończyć. Zważywszy na to, że była to całkiem intensywna rotacja, to na sam koniec mam coś dla Państwa spokojnego. I czasem mam wrażenie, że nasza redakcja jest połączona jakimś umysłem roju, bo zakończymy dzisiejszą rotację tak samo jak wczoraj, czyli fragmentem poszerzonej reedycji Selected Ambient Works Volume 2 Apex Twina. Żeby z lekka ochłonąć, numer 3 z tej płyty w akompaniamencie porannego ZD3 okraszone białymi szumami. Usiądź wygodnie. Rozluźnij ramiona. Zamknij oczy. Chyba, że prowadzisz samochód, wtedy nie zamykaj oczu. Wyobraź sobie, że idziesz przez piękną, spokojną okolicę. Słońce już zaszło, ale czujesz się bezpiecznie i beztrosko. Dochodzisz do jeziora. Widzisz ławkę nad samym brzegiem. Siadasz na niej i wsłuchujesz się w szum drzew dookoła wielkiego jeziora. Siedzisz w tym spokojnym miejscu i spokój otoczenia udziela się także tobie. Gładka jak stół tafla wody odbija setki gwiazd. Mówisz sobie: jestem zupełnie spokojny. I w tym relaksie Państwa zostawiam. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski. To była rotacja. Miłego dalszego odbioru.